بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة من يكرههم والنازعات غرقا نعبا كوانا وكومو وكوانغوفو والناشطات نشطا نقوى ونوتو وكوبولي والسابحات سبحا نوانا وغيليا فالسابقات سبقا وكشندان بيو فالمدبرات أمرا وكدبيري مامبو يوم ترجف الراجفة سيكو كتاكا بتتميكا جا كتتميكا تتبعها الرادفة كفواتي جا كفواتيا قلوب يومئذ واجفة سيكو هيو نيويو زيتا بيجا بيجا أبصارها خاشعة ماشو يتينا ماشيني يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ساسا ونسيما أتي كويري تتردشوا كوني حاليا كوانزا أئذا كنا عظاما نخرة أتا تكوى مفوبا إليو بنغوليوا قالوا تلك إذا كرة خاسرة ونسيما بس مرجيو هايو نيني خسارة فإنما هي زجرة واحدة وحقيقة هايو نيوكلل موجاتو فإذا هم بالساهرة مارا وتكوى كوني واندا ومكتانو هل أتاك حديث موسى يه إمي كفكي حديث يا موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى Mola wake mlezi alipomwita katika bonde takatifu la Tua akamwambia Idhhab ila fir'auna innahu tagha Nenda kwa Firauni hakika yeye amezidi jeuri Faqul hal laka ila antazakka Umwambie je unapenda kujitakasa Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Nami nitakuongoa ufike kwa Mola wako mlezi upate kumcha. Fa arahu al-ayata al-kubra. Basi alimuonyesha ishara kubwa. Fakadhaba wa asa. Lakini alikadhibisha na kaasi. Thumma adbara yas'a. Kisha alirudi nyuma akaingia kufanya juhudi. Fahashara fanada. Akakusanya watu akanadi. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى أَكَسَمَا مِمِ دِيَ مُولَا وَيْنُ مْلَزِي مْكُو كَبِسَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى بَسِ هَاپُ مُنْيَزِي مُنْغُ وَكَمْشِكَ كُمُعَذِيبُ وَلَا مُوِشُو نَلَا مُعَنْزُو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى وَحَكِيكَ كَتِكَ هَايَا يَاپُ مَزِنْغَتِيُو Kwa wanaogopa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Nazi'at imeteremka Makka. Imeanza sura hii kwa kiapo juu ya kumkinika kufufuliwa na kutokea kwake. Na ikafuatia haya hadithi ya Musa na Firauni kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam na ikataja habari za binadamu na juhudi zake na ikadhihirisha yanayowangojea majabbar na wanayoyangojea mahaini na sura ikahitimisha kwa kuuliza kwa washirikina lini itakuwa hiyo saa ya kiyama na ikabainisha kwamba kazi ya mtume ni kuwaonya wenye kukiogopa kiyama sio kujua wakati wake Ninaapa kwa kila kilichopewa uwezo wa kuvingua vitu kutokana na pahala pao kwa nguvu na kwa kila kilichopewa uwezo wa kuvitoa vitu kwa taratibu na ulaini na kwa kila kilichopewa mbio za kutekeleza kazi yake kwa sahara na wepesi na kwa vinavyoshindania kutimiza wajibu uliotwikwa juu yao kushindania kwa juhudi Na vinavyodabiri kupanga mambo na kuyendesha kwa mujibu wa vilivyohusishwa bila shakasa ya kiyama itafika. Hiyo siku ambayo mpulizo wa mwanzo wa barugumu utavitikisa viumbe vyote na mpulizo huo unafuatiwa na wapili ambao ndiyo utakaokuwa kuvuliwa watu. Siku hiyo nyoyo zitapapatika kwa hofu. Macho ya watu yatakuwa na huzuni manyonge. Watu hawa usema duniani kwa kukanya kufufuliwa. Ati tutarudishwa sisi baada ya kushakufa, tuumbwe tena kama tulivyokuwa. Tukisha kuwa mafupa yaliyochakaa, ati tutarejeshwa tufufuliwe upya. Wanasema kwa kukanya na kejeli kurejea huko kama kukitokea, basi ni marejeo ya hasara na sisi si watu wa kuhasiri. Msidhani kurejea huko ni kuzito, kwani hayo ni ukelele mmoja tu, mara maiti wote watahudhurishwa kwenye ardhi ya mkusanyiko. Ewe Muhammad, imekufikilia hadithi ya Musa alipomwita Mola wake mlezi katika bonde lililotakaswa linaloitwa Tuwa. Akaambiwa, nenda kwa Firauni aliyepindukia mpaka katika udhalimu. Umwambie, je, huelekei kutahirika? Na mimi ni kuongoze upate kumjua Mola wako mlezi umwogope. Musa akamwonyesha Firauni miujiza mikubwa, lakini Firauni alimkadhibisha Musa kwa aliyokuja nayo na akamuasi kwa aliyomwitia. Kisha akamgeuzia mgongo akaenda kujitahidi kumpinga. Akawakusanya wachawi na akawaita watu akasema, mimi ndiye Mola wenu mlezi aliye mkubwa kabisa. Mwenyezi Mungu akampa adhabu kwa kauli yake ya mwisho, nayo ni vile kusema, mimi ndiye Mola wenu mlezi aliye mkubwa kabisa. Na akampa adhabu kwa kauli yake ya mwanzo, nayo ni kumkadhibisha Musa alayhisalam. Hakika katika hadithi hiyo yapo mawaidha kwa mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu.